Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternis. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternis, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. NPO Radio 1. VPRO. Stabiliteit en vernieuwing. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Nou, we moesten er even op wachten, maar inmiddels lijkt Duitsland zich toch echt op te maken voor de verkiezingen in september. Het tijdperk Merkel loopt ten einde en deze week presenteerde haar partij dan eindelijk ook het programma waarmee ze de verkiezingen ingaat. Stabiliteit und Erneuerung heet het. Maar het leest toch vooral als stabiliteit in plaats van vernieuwing, klinkt het in veel commentaren. Straks Margriet Brandsma over de oplopende Duitse verkiezingskoorts. Tot 19:30 is dit, Bureau Buitenland. Ja, maar eerst het EK. We hebben uiteraard aandacht voor de laatste wedstrijden in Pool E. De tweede helft is begonnen, Zweden tegen Polen. Jan-Vincent van Zuiden, hoe staat het ervoor? Het staat nog steeds 1-0 voor Zweden. Terwijl de Polen moeten winnen als ze nog door willen op dit EK. We zagen de eerste kans van de tweede helft alweer voor de Polen. Een afstandsschot van Tjelinski. In de eerste helft was hij er ook al een keer dichtbij. Maar Zweden leidt dus dankzij een heel vroeg doelpunt van Forsberg. Al na 2 minuten schoot hij de 1-0 tegen de touwen. Daarna zijn de beste kansen geweest voor de Polen. Maar ja, ze scoren maar niet. En dat hebben ze wel nodig, doelpunten, om nog door te gaan op dit EK. Voorlopig Zweden aan de leiding met 1-0 tegen Polen. Dank Jan-Vincent. En in Sevilla intussen spelen de Slowaken tegen de Spanjaarden. Onder toeziend oog van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers, toch? En die houdt kamp. Klopt, en hij doet het goed. Hij heeft het niet makkelijk, Björn Kuipers. Want beide ploegen spelen redelijk hard af en toe. En proberen hem in de luren te leggen met neppen, vallen en duiken en zo. Maar Spanje doet het volgens nog het best. Buiten Kuipers natuurlijk. Want staan met 2-0 voor. En dat betekent dat Spanje zich makkelijk gaat plaatsen voor de volgende ronde. En waarschijnlijk Slowakije ook. Want die hebben al 3 punten uit dan 3 wedstrijden. 2-0. Spanje leidt tegen Slowakije. Dankjewel, Andy. En wij gaan verder met een vergeten crisis. Want zo wordt de situatie van de Rohingya wel genoemd. Het gaat om een van de meest vervolgde volkeren. Een moslimminderheid die sinds 2017 massaal wegvlucht uit Myanmar. Inmiddels leven 700.000 Rohingya-kinderen in vluchtelingenkampen in de Aziatische buurlanden van Myanmar. En nu vraagt hulporganisatie Save the Children in een rapport aandacht voor hun lot. Welkom, Onno van Manen, landendirecteur van Save the Children in Bangladesh. De Rohingya-kinderen zijn dus verspreid over allerlei landen in de regio. U werkt voor Save the Children en u komt vaak in Cox Bazar, het grote vluchtelingenkamp in Bangladesh. In wat voor omstandigheden verblijven Rohingya-kinderen daar? Ja, dat klopt. Er zijn ongeveer 450.000 kinderen in de vluchtelingenkampen net buiten Cox's Bazar. En ja, het is een van de meest dichtstbevolkte kampen en gemeenschappen ter wereld. Je moet je echt voorstellen dat het allemaal echt hutje-mutje is. De hutten van de vluchtelingen. Die staan echt muurtje tegen muurtje. En je kan bijna over de hoofden van de vluchtelingen lopen. Dus daarbij komt ook nog eens een keer dat er weinig te doen is voor de vluchtelingen. Dat betekent dat er ook meer risico's zijn voor kinderen. Want die worden blootgesteld aan allerlei soorten gevaren. En dat kan zijn van kinderhuwelijken, maar ook huiselijk geweld. Het kan zijn kinderarbeid. En ze hebben op dit ogenblik ook geen toegang tot onderwijs. Geen toegang tot onderwijs, geen weinig toegang tot kinderbescherming. Dus het is een hele zorgelijke situatie. Ja, en kern van het probleem, als ik het goed begrijp uit uw rapport, is dat Myanmar de Rohingya-bevolking niet als staatsburgers erkent. Wat hun asielaanvraag in het buitenland dus ook bemoeilijkt. En kinderen in het bijzonder kwetsbaar maakt voor allerlei vormen van misbruik die u net beschreef. Kunt u uitleggen Waarom, ik bedoel, ja, hoe zit dat in elkaar? Waarom zijn ze juist, is deze bevolkingsgroep ook buiten Myanmar, buiten Bangladesh, zo'n probleem voor de ontvangende landen in hun optiek? Ja, dat is een hele moeilijke situatie. Ze worden natuurlijk in eerste instantie, en daar begint het probleem, zoals u al zei, in Myanmar niet als volwaardig burger, volwaardig staatsburger gezien. En dat leidt er dan ook toe dat in Bangladesh ook worden niet gezien als vluchteling, maar als forcefully displaced Myanmar citizen. Ja, forcefully displaced Myanmar persons. Dus ze hebben daar ook niet de status die vluchtelingen in andere landen wel hebben. Mm. En in uw rapport wijst u ook op de coronacrisis in het bijzonder. Hoe heeft die nou gevolgen juist voor kinderen? Nou, dat komt ervoor dat, net als in heel veel andere landen, in Bangladesh ook zeg maar het onderwijs is stopgezet. De scholen zijn gesloten. Het onderwijs dat we al deden, want het was niet volledig onderwijs. Het waren tijdelijke leercentra, zoals we dat dan noemen. Waar kinderen bijeen konden komen en een improvisatie van onderwijs werd gegeven. En dat doen we dan zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar dat is ook stopgezet gedurende de corona. Dat is nu al meer dan een jaar de situatie. En wat moet er nou volgens u gebeuren? Nou, dit is natuurlijk niet een situatie die morgen opgelost kan worden. Zoals ik al zei, het probleem begint en eindigt bij Myanmar. En daar moet de oplossing gevonden worden. En de internationale gemeenschap, de diplomatieke internationale gemeenschap, moet die druk blijven leggen op Myanmar. Dat is natuurlijk nu ook wederom bemoeilijkt door de gebeurtenissen begin februari met de militaire coup daar. Maar daar moet een oplossing gevonden worden, zodat de Rohingya's terug kunnen gaan en daar een volwaardig erkenning krijgen en status krijgen. In de tussentijd moeten we ervoor zorgen dat waar de Rohingya vluchtelingen zijn, dat ze zowel waardige als fatsoenlijke hulp krijgen en echt de basisvoorzieningen dat die gewoon blijven. Daar blijven. Ja, want u zegt, hè, als ze in Myanmar hun staatsburgerschap erkend wordt, dan betekent dat ook dat hun rechten als vluchtelingen in andere landen misschien eerder worden gerespecteerd. Bent u ook bezig druk uit te oefenen op die andere landen die de vluchtelingen opvangen, bedoel ik? Ja, we zijn natuurlijk altijd constant in de weer met de autoriteiten in de plaatsen waar de vluchtelingen zijn, om zo goed mogelijke voorzieningen en zo goed mogelijke service aan deze mensen te leveren. De vluchtelingen in Bangladesh zijn 100% afhankelijk van externe hulp. Op dit ogenblik, want ze hebben zelf geen baan, ze kunnen geen economische activiteit ondernemen. Het zijn NGO's, de UN en lokale organisaties die daar echt die de basisservice moeten leveren. En dat is continu zijn we bezig met, als het ware, praten met de overheid in Bangladesh, praten met andere overheden, maar ook met de internationale gemeenschap om te zorgen dat die erkenning er komt. En toch, ondanks al die inspanningen, noemt u het een vergeten crisis. Waaraan merkt u dat het wat u betreft een vergeten crisis is? Nou, dat kunnen we natuurlijk zien in de media. En vandaar dat het ook heel goed is dat we vandaag dit onderwerp kunnen bespreken. En je ziet het ook een stukje dat er gewoon minder financiële hulp komt. Minder financiële middelen voor de hulp die wij leveren. Dus we moeten eigenlijk nu meer doen met minder. En dat zie je elk jaar inderdaad gaan. Want er zijn inmiddels ook 90.000 kinderen geboren in die kampen. Ja, dus wat dat betreft wordt het probleem alleen maar groter. Ja. U heeft aandacht gevraagd voor die 700.000 Rohingya-kinderen bij deze. Hartelijk dank, Onno van Manen van Save the Children. Dank u wel. Ja, en we gaan nog eventjes terug naar dat EK-voetbal. Zweden en Polen. Jan-Vincent van Zuiden. Nog altijd 1-0 voor de Zweden, waar de Polen toch echt de beste kansen krijgen. Ook weer in de tweede helft. Krychowiak zagen we met een schot van afstand. Weer gepakt door Olsen, die goed keept dit EK. En Lewandowski, die werd een beetje onderuit getrokken in het strafschopgebied. Keek smekend naar de scheidsrechter. Krijg ik hiervoor een penalty? Maar hij kreeg hem niet. Zo staat Zweden onder druk tegen Polen. Maar Zweden wel op voorsprong. 1-0. En bij deze stand wordt Zweden groepswinnaar in deze groep. En we weten ook dat als Spanje wint, dat Nederland niet tegen de nummer 3 uit groep F gaat komen als de standen zo blijven zoals ze nu zijn. Zweden dus met 1-0 voor tegen Polen. Dus zijn we extra benieuwd. Slowakije tegen Spanje. Andy Houtkamp. 2-0 nog altijd voor Spanje. En als het zo blijft wordt Slowakije derde en zal dan zo goed als zeker niet doorgaan als een van de betere nummers 3. Helaas voor de Slowaken die het goed deden tegen Polen. 2-1 gewonnen, maar 1-0 verloren van Zweden. En nu tegen Spanje 2-0 achterstaan. Weinig kansen, weinig mogelijkheden in de tweede helft. Spanje op rozen. 2-0 voor tegen Slowakije. Berlin, Berlin, Berlin. Sie können partiell mitklatschen. Du bist so wunderbar, Berlin, Berlin. Fühlt sich da jemand angesprochen? Du bist so wunderbar. Büro Berlin. Ein herzliches Dankeschön, das war natürlich toll. De Macht na Merkel. Ja, en het is weer de hoogste tijd voor Bureau Berlijn. Nog 3 maanden en dan gaat Duitsland naar de stembus en komt aan het tijdperk Merkel definitief een einde. En het was even wachten, maar inmiddels lijkt de Duitse verkiezingsrace toch echt begonnen. Deze week presenteerden de Christendemocraten als laatste grote partij in Duitsland hun verkiezingsprogramma. En Duitsland zou zich wel eens op kunnen maken voor een harde campagnestrijd, constateren sommige Duitse journalisten bezorgd. Margriet Brandsma, oud-correspondent en Duitslandkenner. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het heeft dus even geduurd voordat die campagne op gang kwam. Sinds een week is hij op stoom, zou ik zeggen. Neem ons eens mee. Wat valt jou tot nu toe op in die campagne? Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk dat Merkel weggaat. En dat hij daarom inderdaad feller is. Mede daarom feller is. Eerder is begonnen, denk ik. Hè? Want oké, het gaat nu op zich wel weer wat beter met de Christendemocraten in de peilingen. Maar het is nog geen gelopen race. Dus was het in de afgelopen jaren eigenlijk elke keer zo dat zodra die poster van Merkel in de straten opdook in Duitsland, ze heeft zelfs een keer verkiezingen gewonnen met Sie kennen mich, hè? Zo van stem dus ook maar op mij. En dat deden de Duitsers natuurlijk dan ook braaf. En dat is natuurlijk deze keer anders. Er is inderdaad sprake van een machtswisseling in ieder geval in de vorm van een persoon. En je zegt juist omdat er dus nu echt strijd geleverd moet worden om wie dat gat gaat opvullen, zou die campagne ook wel eens spannender, harder misschien kunnen zijn dan voorheen gebruikelijk was. Ik lees daar bezorgde analyses over van Duitse journalisten. Die schrikken ervan eigenlijk. Is jou die verharding in toon ook opgevallen? Waar zit dat in? Nou ja, die verharding in toon valt wel op. Hè. Bij de vorige verkiezingen was Merkel bijvoorbeeld, was de CDU-CSU erg kwetsbaar door de vluchtelingencrisis. Dat had tot harde confrontaties kunnen leiden. Dat is toen uitgebleven. Nu zie je het wel. Eigenlijk al een paar keer. De kanselierskandidaat van de Groenen, Annalena Baerbock, wordt echt hard geattaqueerd, moet ik zeggen, aangevallen. We hebben nog zoiets gezien. Hè. Na het partijcongres van de Groenen, waar een publicist een verhaal hield, werd onmiddellijk door de Christendemocraten in de antisemitische hoek getrokken. Moest vervolgens ook wel weer enorm ingetrokken worden, want het klopte niet. Nou ja, dan hebben we natuurlijk die Hans-Georg Maaßen, hè, de kandidaat van de CDU in een regio in Thüringen, oud-directeur, oud-leider van de inlichtingendienst, die erg tegen de AfD aanschurkt, die ook aangepakt wordt. Ja, dat zijn wel dingen die in de Duitse campagne wel opvallen. Mm. Je leest dan ook inderdaad wel commentaren in de zin van het wordt Amerikaanser. Hè? De Christendemocraten met name hebben goed gekeken naar Trump, hè? Naar de campagne destijds van Trump. En ik denk dat dat ook gedeeltelijk wel klopt en dat dat ook wel te maken heeft met het feit dat Merkel weggaat. Overigens zie je het natuurlijk niet alleen in Duitsland. Hè, het is sowieso wel overgewaaid naar Europa. Hè. Kijk naar Hongarije, kijk naar Polen, kijk naar Oostenrijk. Dus in die zin is het niet specifiek voor Duitsland. Wat het voor Duitsland wel weer specifiek maakt, is weer dat vertrek van Merkel. Er valt iets te kiezen. De CDU slaat hard terug af en toe. En wat denk ik ook wel een beetje meespeelt, is de conservatieve partij die van Merkel was, is wel een beetje verleden tijd aan het raken. Je ziet overal dat conservatieve partijen in Europa meer naar rechts schuiven, meer polariserend zijn. En dat komt natuurlijk door de opkomst van populistische partijen. En daar ontkomt ook Duitsland niet aan. En als je nou kijkt naar de top van de Union, van de Christendemocraten, dan belichaamt Laschet dat natuurlijk niet zo. Maar wat Söder... Wat belichaamt hij niet? Die hardere toon. Hè? Nee. Dat, en dat ademt het verkiezingsprogramma. Maar anderen binnen die partij natuurlijk wel. Ja. Hè? Een Söder, een Simiak, nou, naam zegt ons niks. Maar dat is een belangrijke figuur binnen die partij. Dus daar zie je dat heel nadrukkelijk. Laten we even inzoomen op dat partijprogramma wat de ChristenDemocraten presenteerden. Begin deze week, maandag, deden ze dat als laatste dus van de grote partijen. Interessant, gepresenteerd werd het door Armin Laschet, de lijsttrekker, de man die uiteindelijk de lijsttrekkersstrijd won. En Markus Söder naast hem, heel gebroederlijk, de voorman van de Beierse ChristenDemocraten, die dus ook heel graag lijsttrekker had willen worden. Dat heeft dus heel lang geduurd voor ze eruit waren met het programma. Waarom eigenlijk? Nou ja, ze moesten natuurlijk eerst wel een lijsttrekker hebben. Hè. Het moest eerst natuurlijk wel duidelijk zijn met wie de kar zou gaan trekken. Nou, daar waren de ChristenDemocraten natuurlijk ook niet de eerste mee. En ik denk ook wel dat ze wat hebben afgewacht wat er in die laatste deelstaatverkiezingen zou gaan gebeuren. Hè. Sachsen-Anhalt, een paar weken geleden, waar de ChristenDemocraten het heel goed deden. Ik denk dat ze ook wel afgewacht hebben waar andere partijen mee kwamen. En het heeft denk ik ook wel iets te maken gehad met die richtingenstrijd binnen die ChristenDemocraten. Laschet toch meer de man van de koers Merkel. Weiter zo, keine experimenten, nou noem het allemaal maar op. En Söder, die toch, denk ik, als hij de kar was gaan trekken, als hij de kanselierskandidaat van de ChristenDemocraten was geworden, meer de confrontatie had gezocht. Mm. Dat zag je eigenlijk ook al wel bij de presentatie, waarin Söder ook heel nadrukkelijk zei van we hebben de groenen niet nodig om een goed klimaatbeleid te voeren en dat soort dingen. Dus al dat soort dingen. Er is eigenlijk tussentijds nog een beetje sprake geweest van het feit dat het CSU misschien wel met een soort eigen verkiezingsprogramma zou komen. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Om dat allemaal op één lijn te krijgen, dat heeft tijd gekost. Maar welke sfeer ademt dat programma dan? Want je zegt, Söder bij zo'n presentatie blijft toch wel een beetje de confrontatie zoeken. Maar dat programma, ja, nou, dat heet Stabiliteit und Erneuerung. Ja. Stabiliteit en vernieuwing. Ik lees dus hier en daar, ja, het is toch vooral stabiliteit in plaats, ja, van vernieuwing. Heeft Laschet zich dan toch door kunnen drukken, zijn wil, in dit programma? Absoluut. Absoluut, want dat zie je heel duidelijk in dit programma. En dat komt natuurlijk ook, Sachsen-Anhalt hebben die ChristenDemocraten natuurlijk goed gedaan. Hè? Echt een steuntje in de rug voor Laschet. En de peilingen gaan op het moment. En Duitsland is een enorm peilingenland. We hebben het wel eens eerder over gehad. Het gaat natuurlijk weer goed. Dus Söder heeft op het moment niet zoveel recht van spreken. Dus de lijn Laschet heeft zich in het verkiezingsprogramma wel doorgezet. Maar waar zien we dat? Ik bedoel, wat valt op? Jij hebt die 139 A4'tjes zijn het, geloof ik, bestudeerd. Ja. Wat valt daarin op in dat programma? Dat er eigenlijk geen keuzes worden gemaakt. Dat er eigenlijk gezegd wordt, de wereld wordt weer net zo als voor de coronacrisis. En eigenlijk vind ik de kern van dit programma ook wel uitademen. Kiezers lezen toch geen programma's. Het gaat erom wat je straks kunt doen als je eenmaal weer regeert. Hmm. Want wat je natuurlijk heel nadrukkelijk in dit programma ziet, het is ook genadeloos afgemaakt in de Duitse media, is dat er van alles en nog wat wordt gezegd, maar dat eigenlijk nergens wordt onderbouwd van hoe dat dan zou moeten. Een klimaatneutrale industrie staat in 2045. Oké, nou, prachtig streven, maar je moet ook uitleggen hoe je dat gaat doen. Je zoekt het tevergeefs. De zwarte nul in Duitsland, zeker onder conservatieve heiligen, begrotingsevenwicht, geen nieuwe schulden maken, die moet er weer komen. Nergens wordt gezegd hoe dat enorme gat dat corona in de begroting heeft geslagen, hoe dat weer goed moet komen. Ja, economische groei, belastingverlaging voor met name ondernemers en lagere inkomens. En de rest van Duitsland hoeft zich geen zorgen te maken. Een belastingverhoging komt er zeker niet. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal beloftes. Als je die op een rijtje zet, die kan je gewoon niet waarmaken. Nee, en die kritiek wordt heel breed gedeeld. Die komt niet alleen van politici van de andere kant, maar ook van economen. Hè. Die zijn ook heel kritisch over dit programma. Ik zag dat de hashtag #GaKeinPlan, oftewel helemaal, er is helemaal geen plan, al trending was vorige week in reactie op het programma. Toch is natuurlijk de vraag, gaan ze het daarmee redden? Je zegt, ze spelen er eigenlijk hier, ze gokken erop dat de kiezer dat programma toch niet leest, niet belangrijk, ja, vindt. Denk je dat? Ik bedoel, de vraag is natuurlijk, hebben ze zo'n trouwe achterban dat die traditionele, wat oudere CDU-kiezer hen nu toch wel weer aan de winst gaat helpen? Nou, daar wordt denk ik wel heel erg op gespeculeerd met dit programma. Iets anders is natuurlijk, het gaat goed met corona. Er komt een mooie zomer aan, de biergartens zijn weer open. Er is een EK, misschien gaat het Duitse elftal het ook nog wel goed doen. Dat zie je, vind ik, ook wel uit een soort sfeer die er nu heerst. Van als dan straks de Duitsers goed gehumeurd uit de zomervakantie komen, dan is die veranderingsgezindheid die er een paar maanden geleden nadrukkelijk was, wel weer wat weggeëbt. En dan kiezen ze wel weer voor het vertrouwde. En dat is de Union, dat zijn de Christendemocraten. Ik vind het wel een gok. Ik vind het echt een gok. Want we hadden het net al even over die plakaten. De verkiezingscampagne. De posters bedoel je? De posters, ja. De plakaten is een Duits woord. Hè. De posters, zeg je in Nederland. Die hangen er straks. En dan zien de Duitsers dat daar niet meer Merkel tussen hangt. Maar een meneer die ze waarschijnlijk helemaal niet kennen. En ik wil niet zeggen dat ze nou Annalena Baerbock van de Groenen kennen. Ik denk Olaf Scholz van de SPD is al wel een wat. Hè. Die loopt al jaren en jaren mee. Hij is minister geweest. Hij is nu ook weer minister. Hij is een ham. Dus ik weet niet of ze dan zo automatisch ook weer zeggen van nou, die laatste deel, nou goed, oké. Ik wil nog even terug naar die richtingenstrijd binnen de CDU, binnen de Christendemocraten. Want je zei net, hè, in dit programma zien we eigenlijk dat Laschet zijn consistente koers heeft kunnen neerzetten. Toch is er wel degelijk natuurlijk heel hard ook gedebatteerd binnen de CDU. Bijvoorbeeld ook over de vraag hoe je op te stellen tegenover de Alternatieven voor Duitsland. Je noemde net iemand als Hans-Georg Maaßen. Die geldt als de rechtsbuiten van de CDU. Oud-president van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Die is dus in Thüringen aangewezen als de plaatselijke lijsttrekker voor de bondsdagverkiezingen. Ja. Wat zegt dat? Ja, eigenlijk toch dat de Christendemocraten daar nog niet echt een keuze in maken. Ze zeggen wel heel nadrukkelijk, we zullen nooit samenwerken met de AfD. Maar het heeft natuurlijk vriend en vijand wel verbaasd dat er niet nadrukkelijker afstand is genomen van het feit dat deze Maaßen in dat district in Zuid-Thüringen de lijst van de CDU gaat trekken. Dus ja, en dat is ook weer zoiets. Hè. Dat had je misschien van dit verkiezingsprogramma ook wel iets nadrukkelijker verwacht. Dat die keus wel gemaakt zou worden. Dat er wel gezegd zou duidelijker afstand genomen worden van die partij, van de denkbeelden van die partijen, noem maar op. En ja, dat is ook weer een keus die niet gemaakt is. Eigenlijk een beetje gokken op alles en hopen dat je straks de juiste gok hebt gemaakt. En dus zal het spannend worden welke kandidaat er straks uit de bus komt en gaat Duitsland volgens mij een hele hete verkiezingszomer tegemoet. Ik denk het wel. Dankjewel, Margriet Brandsma. En we gaan tot slot nog een keertje naar Zweden tegen Polen. Jan-Vincent van Zuiden. Het is een heerlijke wedstrijd. Beide ploegen die maken er een mooi spektakelstuk van. Zweden kwam op 2-0 via Forsberg als een derde doelpunt van dit EK. Nou, daarmee leek het wel een beetje zo klaar te zijn. Maar 2 minuten later een schitterend doelpunt van Lewandowski. Hij maakt al zoveel doelpunten dit seizoen en nu ook voor Polen. Dus de 2-1. Polen moet winnen nogmaals als ze nog wat willen. En ze spelen echt alles of niks. Het spel gaat op en neer, maar de Zweden leiden nog steeds met 2-1. Dankjewel, Jan-Vincent. En we gaan nog even naar Sevilla, Slowakije, Spanje. Ja, dat gaat goed voor de Spanjaarden. Want ze komen met 4-0 voor. De laatste keer dat ik je sprak, Sofie, was het 2-0 voor de Spanjaarden. Toen Laporte de 2-0 had gemaakt. Sarabia had bijna de eerste gemaakt. Die schoot de bal tegen de lat. En toen was het de keeper van Slowakije die de bal in eigen doel tikte. Toen was het 1-0, 2-0 Laporte. En na een minuut of 4-5 geleden werd het 3-0 door Sarabia. En zojuist 4-0 met het eerste balcontact in deze wedstrijd voor Ferran Torres. Hij is een spits. Hij kwam Alvaro Morata vervangen. En dat is de man die normaal de doelpunten hoort te maken, maar dat nog niet heeft gedaan op dit toernooi. 4-0. Spanje leidt tegen Slowakije. En dat betekent dat Slowakije zijn route zeker naar huis kan. Want die worden dan wel derde in de pool. Hangt ook nog een beetje af van Polen tegen Zweden. Want daar is het er ook wel weer spannend. Terwijl we nog een wissel kregen aan de kant van Slowakije. Dat zal de laatste wissel zijn voor hem. In ieder geval voor degene die eruit gaat. Robert Mak van Ferencvaros. En zijn vervanger is Weiss. We hebben nog een minuutje of 21 te gaan bij Slowakije tegen Spanje. En de Spanjaarden leiden zeer, zeer soeverein met 4-0. Dankjewel, dat was Andy Houtkamp met zijn als altijd zeer soevereine commentaar. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen hoort u Kunststof, daar is Jelly Brouwer uw gastvrouw en zij ontvangt televisiemaker Arnoud Houben. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1.